على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے معتکفین عاشقان رسول, ہمارے ہاں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں, کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے ان مدنی گلدستوں کے اندر, اور سیکھنے کے بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ امیر اہل سنت کے ساؤتھ افریقہ سفر کا دکھاتے ہیں. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. ابھی امیر اہل سنت کے ساتھ چل صوفی نگر ڈربن جو شہر ہے اس کی حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, جو چل مدینہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. ابھی ہم انشاءاللہ صوفی نگر یعنی جس کو ڈربن بولتے ہیں وہاں روانہ ہو رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب, جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن اپنے پدموں سے خدا را نہ جدا کیجئے گا, اپنے مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, الحمدللہ عز و جل آج جمعہ ہے, اور آج ہی آج کچھ ہم آپ کو آج کا ہونے والا کوئی ایک میں آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. آئیے دکھائیے. کون؟ الیاس صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اور تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہو. مدنی پنجسورے میں یا حکم جو کوئی ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے گا دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر نماز کے بعد یا حکم 80 بار پڑھنے کا یہ مدنی پول مدنی پنجسورہ سے بیان ہوا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے. یہ مدنی پنجسورہ آپ حاصل کیجئے اور اس سے بہت سے آپ کو وظائف ملیں گے. تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ www.dawataislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت کے کتب و رسائل اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو www.ilyasqadri.com سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں. مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے سلسلے آپ کو ایک ہی جگہ پر اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے. آئیے ڈربن کی طرف ہم جو ہمارے مدنی گلدستے چل رہے تھے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں یہ آپ منظر جو دیکھ رہے ہیں یعنی یہ فیضان مدینہ کچھ عرصے پہلے جو زیر تعمیر تھا اور نگران شورا نے اس فیضان مدینہ کو دیکھا تھا اور اب یہ تعمیر شدہ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت یہاں تشریف لے کر آئے اور یہاں کا جو سلسلہ ہوا وہ مدنی گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں. تعمیر سے پہلے کے مناظر جب نگران شورا کی آمد ہوئی تھی وہ دکھائے گئے تھے اور یہ تعمیر کے بعد اس وقت نگران شورا امیر اہل سنت کے ساتھ یہاں پر فیضان مدینہ کے لیے جو لی گئی جگہ تھی ڈربن صوفی نگر ساؤتھ افریقہ ڈربن ساؤتھ افریقہ کے اندر. تو آئیے آپ کو اس مدنی گلدستے کو ہم مزید جاری رکھتے ہیں. الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے مشہور شہر ڈربن صوفی نگر کے فیضان مدینہ میں ہم حاضر ہیں. یہاں پلاٹ الحمدللہ موجود ہے اور انشاءاللہ اس پر عالی شان فیضان مدینہ تعمیر ہوگا. فی الحال جائے نماز موجود ہے اور انشاءاللہ جائے نماز اپنی جگہ پر رہے گی اور پھر مزید فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما یا رب العالمین ہمارے اس فیضان مدینہ کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے شریعت کے مطابق سارے کام ہوں الہ العالمین اور یہ فیضان مدینہ آباد بھی ہو یہاں کے مسلمانوں کو توفیق دے پکے نمازی بن جائیں مسجدیں آباد کرنے والے بن جائیں اور جہاں جہاں ہمارے فیضان مدینہ ہیں سب آباد ہوں ان کی حفاظت بھی ہو اور یہاں سے مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو اور سارے ڈربن میں سنتوں بھرے مدنی کاموں کی دھومے مچے. آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, ہر لب پہ دعا آئی فیضان مدینہ میں, رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. صوفی نظر کا ہمارا سفر مدنی گلدستوں کی صورت میں جاری ہے, اور اس میں یہ فیضان مدینہ کی طرف آنے کا منظر اور فیضان مدینہ کا سابقہ بھی آپ نے دیکھا, اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا. مزید آپ کو ہم اس سفر کا ایک اور مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں, جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کی طرف. خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام, فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے کا یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کی, امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیا کیجئے. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. چنانچہ مقتت المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پن سورہ کے صفحہ نمبر 164 پر نقل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماہ رمضان المبارک کا 18 روزہ ہے, جمعہ کی روز نماز عصر ادا کر کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف بلا وجارتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. سوال کا جواب آتا ہوگا تو عرض کروں گا ورنہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع لاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بھی آپ نے ساؤتھ افریقہ کے مناظر دیکھے, ان میں ایک منظر جو تھا وہ جوہانسبرگ کے علاوہ صوفی نگر کا بھی تھا ڈربن, جہاں امیر سنت کی شرکت مجھے جو سمجھ میں آیا اگر میں بھول نہیں کروں دکھائی گئی, وہ ایک میدان تھا جہاں امیر سنت نے وہاں دیکھا تھا کہ کیا کیا ہونا ہے. آج الحمدللہ وہاں پر فیضان رضا مسجد بن چکی ہے. تو یوں ایک اور شاید جگہ جہاں دکھائی گئی ہوگی, تو کئی ایسی جگہ ہیں جو امیر سنت نے, یہ شاید 2 سال پرانے مناظر ہیں, شاید مجھے یاد پڑتا 2 سال پرانے مناظر ہیں, اور وہاں آج الحمدللہ مساجدیں کئی جگہوں پر مساجد تعمیر ہو چکی ہیں, نمازوں کا اور وغیرہ کا سلسلہ ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر اعتکاف بھی ہو رہا ہو الحمدللہ. تو یوں دعوت اسلامی کا ایک یہ عظیم الشان کام ہے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھتی ہے. اگر ہم اوسط نکالیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1.5 یا 2 مساجد کی ایوریج ہے جو دعوت اسلامی دنیا بھر میں بناتی ہے الحمدللہ. 365 دنوں میں دعوت اسلامی تقریباً 500 سے زیادہ مساجد تعمیر کر لیتی ہے جو اس کا ایک ریکارڈ ہے, اور انشاءاللہ یہ ایوریج بڑھے گی اللہ نے چاہا. تو آپ کا تعاون جاری رہنا چاہیے تاکہ مساجد کی تعمیرات جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا. اس میں آپ اس سارے ثواب کی کوشش کر سکتے ہیں, جیسے حال ہی میں میرے ماموں جان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, تو ان کے بیٹے سے میری تعزیت وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا, تو ان کو بھی ترغیب دلائی, تو انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کا مجھے بتایا کہ میں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کروں گا. تو جیسے وہ تیار ہو گئے تو اسی طرح کئی ایسے ہمارے واقعات ہوتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جائے, ویسے بھی اگر کوئی بھی ایسے یہاں حاضرین یا ناظرین وغیرہ دیکھ کر سن رہے ہیں, یوں تو مسجد بنانی ہی چاہیے, بلکہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی توفیق دینا تو کسی ایک مسجد کی تعمیر میں یا تو مکمل آپ کا حصہ ہو یا کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ ضرور ہو, تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا کسی نہ کسی مسجد میں حصہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ثواب جاریہ سے محروم نہ فرمائے. یہ بالکل اپنا ذہن بس بہت سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ کہیں یار میری پوزیشن اتنی نہیں ہے, آپ نیت تو کریں, جو بھی ہو آپ کچھ کریں گے یار یہ مسجد کی فلاں چیز میری طرف سے, مسجد کی یہ چیز میری طرف سے, اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. یہ ضروری ہے کہ مسجد کو 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی بنے گی, نہیں. آپ غریبوں کے علاقوں میں مسجد بنائیں, ویسے غریبوں کے علاقوں میں عموماً آپ کو نمازی بھی ہو سکتا ہے کہ قدرے زیادہ مل جائیں, تو نارمل مسجد بنائیں. تو میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو میری اتنی پوزیشن نہیں تھی, لیکن الحمدللہ میں نے ترکیب بنائی کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ. تو ایک عام ایک غریب تو امیر علاقہ نہیں غریب علاقہ, وہ الحمدللہ مسجد کی ترکیب بنائی, تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو ہر اسلامی بھائی کوشش کرے, اچھا جن کے عزیز انتقال کر گئے وہ کوشش کرے, بیٹا انتقال کر گئے یا والد انتقال کر گئے, ماں یا کوئی اور عزیز انتقال کر گئے, کہ ان کے اس سال ثواب کے لیے مسجد بنا دیں, اور دعوت اسلامی کی خدام المساجد سے رابطہ کرے. ماشاءاللہ یہ بڑے تجربے کار اسلامی بھائی ہمارے جو دعوت اسلامی کے, یہ جو اسلامی بھائی ہیں یہ بڑے تجربے, یہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والے بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول کرے جی آیا نو. تو میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. یعنی جو ایک مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے, گھر بناتا ہے, اور اس کے لیے ثواب جاریہ کتنا ہے. یعنی مسجد تو رہتی رہتی ہے نا, قیامت تک مسجد ہے, تو اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے, اس میں عبادت ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. ہے کوئی جو اپنی نیت کرتا ہو کہ میں انشاءاللہ, مجھے اللہ نے توفیق دی, مجھے اللہ نے وسعت دی, تو میں انشاءاللہ کم از کم ایک مسجد ضرور بناؤں گا. اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. اور کون سا بعضوں کا ایک ساتھ سارے دینے ہوتے ہیں, مسجد تعمیر ہوتی ہے, ہم نے اپنا گھر بھی تو بنایا ہی ہے نا, جیسے تیسے کر کے گھر بنا ہی لیتے ہیں, تو کوئی ایسے عام مسجد بھی بن جائے گی. 200 گز پہ بنا لیں, 120 گز پہ بنا لیں, علاقے کے حساب سے بنتی ہے, کہیں 1000 گز پہ بنتی ہے, کہیں 500 گز پہ مسجد بن جاتی ہے. تو یوں دعوت اسلامی کی جو خدام المساجد ہے نا, اس کے سپرد کر دیں, اس کے ساتھ ملاقات کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہوتی, لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں, تو مل جل کر بھی مسجد بن جاتی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں, کیا میں کسی مسجد میں اپنا حصہ ملا سکتا ہوں؟ تو یہ آپ کو بتا دیں گے. میرے پاس 25-50 ہزار روپے ہیں, کیا میں کسی مسجد میں حصہ ملا سکتا ہوں؟ یہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کہیں گے میرے پاس 12-15 ہزار روپے, مثال دیے میں نے آپ کو, میں کسی مسجد میں کچھ اپنا حصہ ملا سکتا ہوں, یہ آپ کو راستہ بتا دیں گے کہ آپ فلاں مسجد میں فلاں چیز میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. رب پوری مسجد بنانے جائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس میں تو بعض تو ہمیں ایسے بھی ملیں جنہوں نے پلاٹ بھی خود دیا ہے اور مسجد بھی خود ہی بنائی ہے. یعنی ہم نے دکھایا کہ یہ پلاٹ ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ پلاٹ بھی میری طرف سے خرید لیجئے, اور اس پہ جو مسجد کی تعمیر ہوگی یہ تعمیر بھی آپ میری طرف سے کروائیے گا. تو ایسے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیے کہ مسجد آپ کو امیروں کے علاقے میں بھی ملے گی, غریبوں کے علاقوں میں بھی ملے گی, مسجد آپ کو ملے گی ملے گی. تو مسجد تو مسلمان بنا ہی لیتا ہے الحمدللہ, اور اس کے بنانے میں مسلمان یوں پیچھے نہیں ہے. دنیا میں ایک سے خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اگر مساجد کا بندہ اصل دورہ کرے نا دنیا بھر کی, تو تھک جائے لیکن مساجد ختم نہ ہو. اور اتنی خوبصورت مساجد بنانے والوں نے بنائی ہیں, اللہ ان تمام عاشقان رسول کو اجر و ثواب سے محروم نہ کرے, اور جو مساجد آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب سے محروم نہ کرے. کہ صرف مسجد بنانا ہی کام نہیں ہے, مسجد کو آباد کرنا بھی کام ہے. دعوت اسلامی یہ دونوں مدنی کام کرتی ہے, مسجد بناؤ تحریک بھی ہے اور مسجد بھرو تحریک بھی دعوت اسلامی ہے. ہم الحمدللہ مساجد بناتے بھی ہیں, مساجد کو آباد کرتے ہیں. مساجد آباد ہوں گی نمازوں سے, اللہ کے ذکر سے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی نمازیوں کے ذریعے مسجد آباد کرتی ہے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے مسجد آباد کرتی ہے. آج الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیضان مدینہ آباد ہے, آج کئی فیضان مدینہ آباد ہیں, اور جہاں فیضان مدینہ یا مساجد آباد نہیں ہے انہیں مسلسل ہماری مدنی مرکز کی طرف سے تاکید اور اس طرح کے مدنی پھول جاتے رہتے ہیں, تاکہ اس میں درس ہو, بیان ہو, نمازیں ہوں, مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے جائیں. پھر الحمدللہ عاشقان رسول جب مسجد بناتے ہیں تو پھر 12ویں کی دھویں بھی پڑتی ہیں, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھویں ہوتی ہیں, غوث پاک کی 11ویں ہیں تو اس کی 11ویں کی دھویں ہوتی ہیں, تو رجب المرجب میں 27ویں کی دھوم پڑتی ہے. تو یوں مختلف راتیں بھی منائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا بھر میں مساجد کا مدنی جال بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں باب المدینہ کراچی والوں کا ضرور عرض کروں گا, جو میری ناقص معلومات ہے کہ جو ہم نے معلومات حاصل کی, باب المدینہ کراچی والوں کو خاص طور پر عرض کروں گا کہ یہ شہر کم از کم نہیں تو نہیں 12,000 مساجد کا شہر ہونا چاہیے تھا, لیکن ہماری میری کیلکولیشن جو میرے پاس معلومات ہے, جو کہ غلط ہو سکتی ہے, اتنی مساجد نہیں ہے ہمارے پاس, اب بھی مساجد کم ہے. ہمیں مساجد بہت چاہیے. دنیا کے ایسے بہت سارے علاقے جن میں کئی مساجد ہیں, اسی طرح پنجاب میں آپ چلے جائیں تو مساجد کی آپ کو تعمیرات کروانی ہے. بابل کے پی کے چلے جائیں مساجد کی تعمیرات کر, بلوچستان میں مساجد بہت کم ہے, وہاں آپ کو تعمیرات کروانی ہے. باب الاسلام میں مجھے پتا ہے مساجد کہاں کہاں ہیں, کہاں کہاں مطلب کافی تعداد کم ہے. ملک بھر کا بھی اگر آپ سروے کریں تو جنرلی 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے اس ملک میں مساجد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جو آپ رہتے کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ بعض وقت مساجد دور ہوتی ہیں, تو بعض ایسے علاقے جہاں مساجد ماشاءاللہ ہیں کہ 4 قدم پہ جاؤ تو ایک مسجد آئے گی, اس گلی میں جاؤ تو ایک مسجد آئے گی ہیں, لیکن کئی علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں مساجد کافی فاصلے پر ہیں، دور دور ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کی تعمیر کرنے اور مساجد کی تعمیرات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کا پورا طریقہ کار بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کا. وف کی جگہ ہوتی ہے تو وف کے احکام ہوتے ہیں، کون بنائے، متولی کون، تو یہ کون وہ کون، سارے اس کے احکام ہوتے ہیں. ان سب احکام کے سیکھنے کے ساتھ مسجد بنانی چاہیے. آپ دنیا میں کہیں بھی مجھے دیکھ یا سن رہے ہیں، آپ جو بھی مسجد بنانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں یا کسی سے چندہ لے کر مسجد بنا رہے ہیں، آپ کو احکام شریعت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ مسجد کا چندہ لینے کے احکام کیا ہیں، اس کو خرچ کرنے کے احکام کیا ہیں، اور اس کی تعمیرات کے احکام کیا ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بنانے جائیں تو پتہ چلے کہ قبلے کی سمت ہی درست نہیں ہے مسجد کی. تو قبلے کی سمت خالی ایسا نہیں کہ ہاں یوں سورج غروب ہو رہا ہے تو کر لو، اتنی ڈگریوں کا بعض وقت فرق آ جاتا ہے. تو بڑے تجربے کار مفتیان کرام سے مشورے کر کے، علماء کرام سے مشورے کر کے، جو ان مسائل کو جانتے ہوں، مساجد کی تعمیرات میں حصہ بھی لینا چاہیے، ہاتھ بھی ڈالنا چاہیے. اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی خدام المساجد کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم مساجد کا مدنی جال بچھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کالز ہمارے پاس تیار ہیں. اس میں اصل پہلی کال یہ ہے کہ پچھلے دنوں امیر سنت نے ترک دینی کے حوالے سے کچھ ترغیب دلائی تھی، اس پر ایک کال ہمارے پاس آئی ہے کہ ہم نے اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہم نے یوں ترکہ دیا، اور بڑی اچھی تفصیل و بیان کر رہے ہیں، تو پہلے میں وہ ایک کال چلا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام عباس شاہد طیوال سر کر رہا ہوں. باپا جان نے ترکہ کے بارے میں مدنی کو یاد فرمائے ہیں. الحمد للہ عزوجل کے ہماری ایک بہن تھی وہ فوت ہو گئی، تو ہمارے بھائی مفتی زیاد نے اس کو مال کا پورا پورا حساب کیا ہے، حتیٰ کہ اس کی دوائیں جو تھیں وہ بھی سب کی مشاورت سے ہم نے دوسرے مریضوں کو دے دیں، وہ ڈائلسس کی مریضہ تھی تو ہم دے دیے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جو دارالافتاء جو بھی فرمایا ہے کہ دارالافتاء سے رابطہ کریں، اور الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مال ترکے کا ہے ہر قسم کے اس میں جو ہے نا شریعت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت اچھی ایک ریت اللہ کرے کہ چل ہی پڑے صحیح معنوں میں، کہ ترکہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے والدہ کے انتقال پر، والدہ کے انتقال پر، یا دیگر اس طرح کے رشتہ داروں کے انتقال پر، تو یہ اچھا اللہ کرے کہ یہ چل پڑے. بعض وقت ہوتا یہ بھی ہے کہ بھائی بہن مل کر بڑے بھائی کو کہہ دیتے کہ بھائی جان آپ کر لو. اب بھائی جان کو شرعی تجربہ نہیں ہے، بھائی جان بےمان ہے میں یہ نہیں کہتا، لیکن بھائی جان کو شرعی تجربہ نہیں ہے کہ وراثت ترکہ تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے. تو اگر اس کو اختیارات بھائی بہن دے بھی دیتے مثال کے طور پر، جو بھی اس کے حصے دار ہیں ورثا ہیں سب کے سب بھی اگر ایک کو کر اختیار دے بھی دیتے ہیں، تو جس کو اختیار دیا گیا اس کو بھی اپنے اختیار کے استعمال کا شرعی طریقہ تو پتا ہونا چاہیے نا، یہی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلی کال ہمارے پاس ہے فکر مدینہ کے تعلق سے. پہلے اس پہ یہ بھی میں سوال میں اضافہ کروں گا کہ آپ پہلے یہ بیان کریں کہ فکر مدینہ کیا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی دیجیے. فکر مدینہ کے لیے دعوت اسلامی نے موبائل فون میں ایک اپلیکیشن بنائی ہے مدین نامات کی، تو کیا ہم اس سے فکر مدینہ کر سکتے ہیں، یا جو مدنی نامات کا رسالہ ہے وہاں سے فکر مدینہ کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ آج کل زیادہ تر موبائل پاس ہوتا ہے لیکن مدنی نامات کا جو رسالہ ہے وہ اکثر پاس نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا بہتر ہے ان دونوں میں سے. موبائل اپلیکیشن بنائی اس لیے ہے کہ جو موبائل یوزر ہیں اور اپلیکیشن یوز کرتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے فکر مدینہ کر کے اپنے مدنی انعامات پر عمل کر سکے. مدنی انعامات دراصل اسلامی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، کہ اسلامی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اس کا ایک قرآن اور حدیث اور بزرگوں سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ایک مطلب نچوڑ ہے جو ہمارے سامنے بیان کرنے کی کسی حد تک کوشش کی گئی ہے. تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نیک بننے کا جذبہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا اور نیکی کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی. نیکی کس طرح کرنی چاہیے اس کا طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہے. پھر علم، عمل، اخلاق، عقائد، جملہ، بہت ساری چیزوں کا اس میں بیان موجود ہے. تو بالکل موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی ہم فکر مدینہ کر سکتے ہیں اور اس کا پورا طریقہ کار ہے اور پھر اس کو سبمٹ بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری مجلس کا پورا شعبہ بنا ہوا ہے, وہ اللہ نے چاہا تو اس پر رپلائی بھی کرتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق عطاری ہند مدھیہ پردیش سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے جزا کا حلق سے نیچے اترنا ہی شرط ہے یا پھر مسواک شریف کے ریسے وغیرہ یا کوئی تنکا وغیرہ منہ میں یا حلق سے نیچے اتر جانا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غذا شرط نہیں ہے, بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے تین طرح کی اشیاء ذکر کی ہیں. پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس سے بچنا کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے, جیسے ہوا ہوتی ہے تو وہ منہ کے ذریعے بھی داخل ہوتی ہے, ناک کے ذریعے بھی داخل ہوتی ہے, تو وہ بہر صورت جسم میں داخل ہوگی, تو اس سے تو کسی صورت روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری اشیاء وہ ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے, جیسے دھواں ہو گیا, گرد و غبار ہو گیا, تو اگر یہ جان بوجھ کے داخل کیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر خود اڑ کے چلی گئی جیسے مکھی اڑ کے چلی گئی یا گرد و غبار چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جس سے بچنا مشکل نہیں ہوتا, جیسے کہ کھانے پینے کی چیزیں یا مسواک کے ریشے کا باقاعدہ لکھا کہ مسواک اس احتیاط کے ساتھ کرنی ہے کہ اس کا کوئی ریشہ حلق کے نیچے نہ اترے. اگر حلق کے نیچے اس کا ریشہ یا ذرہ اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر مسواک کرتے ہوئے اس کا روزہ یاد تھا اس کو اور اس کا کوئی ریشہ یا ذرہ حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے. جہاں پہ مسواک کرنے کی اجازت دی وہیں پر اس بات کو بھی فیضان رمضان کے اندر بھی واضح کیا ہے کہ مسواک ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے جو ریشے ہیں وہ جھڑتے نہ ہوں تاکہ اس کے روزے میں فرق نہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا امیر علیہ سنت نے سب سے پہلے جو رسالہ مرتب کیا وہ کون سا تھا, کون بتائے گا؟ سبحان اللہ. جلدی آجی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورسالہ تذکرہ امام احمد رضا خان. جواب درست ہے. بھائی کو انشاءاللہ منہاج العابدین. سبحان اللہ, منہاج العابدین تحفے میں دی جائے گی. سبحان اللہ. پڑھنے کی نیت میٹھے میرے اسلامی بھائی کتاب لے کر چلے گئے؟ ایک ماہ میں گلے میں مکمل کر لوں گا. ہاں ماشاء اللہ, ایک ماہ میں آپ کتاب منہاج العابدین پڑھ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تحریری سوالات بھی ہیں. شعیب چودھری مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے کہتے ہیں کہ بچپن میں کپڑے میلے اور دل صاف ہوتے تھے جبکہ اب کپڑے صاف اور دل میلے ہو گئے ہیں. پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے ہوتے تھے جبکہ اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہو گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خود انہوں نے فرمایا, میں کیا فرماؤں گا. سوال تھوڑی کیا, انہوں نے تو حالات پر تبصرہ کیا ہے, تو ان حالات کے تبصرے پر تو ظاہر بات اگر بیان کیا جائے تو پھر تو ایک طویل بیان ہے. فجر کے بعد کریں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو. لیکن مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ اس معاملے میں رائے لیتے ہیں, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اصل میں اس طرح کے وہ میسیجز چلتے رہتے ہیں کہ ایک تلی جو ہے ایک درخت کے تنے سے اتنی ساری تلیاں بن سکتی ہیں لیکن ایک ہی ماچس کی تلی پورے درخت کو جلا دیتی ہے, اور ایک چونٹی یوں کر لیتی ہے تو اتنی ساری چونٹیاں مل کے یوں نہیں کر سکتی. تو یہ اصل میں عمومی طور پر ہی ہوتی ہیں باتیں. اب جیسے یہ کہا کہ دل صاف ہوتے تھے اور کپڑے میلے ہوتے تھے, تو ظاہر ہر ایک کے تو میلے نہیں ہوتے ہوں گے, صاف ستھرے رہنے والے بھی بچے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اب بھی ہر ایک کا دل میلا نہیں ہوتا, اکثریت کے اعتبار سے یہ بات کی ہوگی. مسجدیں کچی بھی ہوتی ہیں جیسے ابھی خدا آپ نے بتایا جی. تو بہرحال اچھی بات ہے, تو اس سے سبق ہی حاصل کرنا چاہیے. اصل میں دل میلے ہوتے ہیں جب لالچیں بڑھ جاتی ہیں ہماری, اور بہت ساری چیزیں ہماری بڑھ جاتی ہیں. پھر یہ کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور ایسا نہیں کہ اب کپڑے میلے کر کے دل صاف کرنے لگ جائیں, دل بھی صاف رکھنا ہے, کپڑے بھی صاف رکھنے ہیں. مسجدیں بھی پکی بنانی ہے تو نمازیں بھی پکے بنانے ہیں. تو سب مدینہ مدینہ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علی کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علی کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اسے سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم سے بے پناہ محبت تھی, اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے گجرات پاک نوشاہی کابینہ میں جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول اسی طرح مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ایک تعداد میں جمع ہو کر سننے والے, اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے درمیان نگران مرکزی مجلس شورا بھی موجود ہے, اور وہ اس بات کے مجاز ہیں کہ جو امیر اہل سنت کا مرید ہونا چاہے, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہے, یہ جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. نگرانی مرکزی مجلس شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں نگران شورا سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کا مرید بھی بنا لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قول چلائیے۔ المکرم کے روزے کے فضائل کیا ہیں، کس دن سے رکھنا ہے، اس کی وضاحت فرما۔ شوال المکرم کے روزوں کی فضیلت میں انشاءاللہ بھی نکال کر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ہم ایک اور کال چلا لیں۔ اور اس کے رکھنے کا یہ ہے کہ شوال المکرم میں چھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ عید الفطر جو یکم شوال المکرم ہے، اس کے روزہ رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر پورے مہینے میں چھ روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایک ساتھ چھ روزے رکھنے کے بغیر یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ساتھ چھ روزے رکھ لیں یا پھر پورے مہینے میں کبھی بھی آپ چھ روزے رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ شوال مکرم کے جو روزے ہیں یہ ہو جائیں گے۔ اس کی جی ہاں الگ الگ رکھنا بہتر ہے۔ یہ شش عید کے روزے کہلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھ دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی۔ اس کے لیے اللہ تعالی میں توفیق دے، نیت کر لیں انشاءاللہ کہ شوال المکرم میں کم از کم چھ روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بخاری شریف بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ان کا نام جی انشاءاللہ انہی اسلام بھائی کو جو درست جواب دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، یہ کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی، جواب لے لیں ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست ہے ماشاء اللہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ اس جی میسج کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میسج کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں تمہارے لیے گواہ ہوں گی۔ یہ میسج کسی کو آیا ہوگا تو اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اپنوں نے بھی پورے مدری چینل پر کیا ہے سوال، مفتی صاحب جواب دیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، دیکھ کے انشاءاللہ رات مدری مذاکرے میں عرض کروں گا، مل جاتا ہے تو انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے اس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحمد تاری بار مدینہ کراچی ریان شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد وغیرہ بنایا تو ہمیں بوسس لائن ہے یعنی کہ جو ہماری مالی طور پہ مدد کر سکیں جو وقت میں مدد کر سکیں ہم ان سے کس طریقے سے بات کریں کس طریقے سے جو رابطے وغیرہ کریں برائے اگر ہم اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول نشاد فرمائیں رابطے کس طرح کریں گے ہم فلاں جگہ پر مسجد تعمیر کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں آپ اپنا حصہ ملائیں اور کس طرح سے رابطہ کریں گے گھر علاقے میں محلے میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حصہ ملا سکتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں آپ کے اور بھی دیگر شہر بھر میں یا کہیں بھی رابطے ہوں کہ الحمدللہ ہم فلاں جگہ پر مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے تو الحمدللہ دیکھا یہی گیا ہے کہ عموماً لوگ مسجد کی تعمیر میں تعاون کرتے ہیں اس میں خاص طور پہ جو تھوڑے مخیر اسلام بھائی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے ان سے زیادہ رابطہ کریں گے تو یہ کہ مسجد جلدی تعمیر ہو جائے گی ورنہ دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو روپئے بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور یہ جمع ہوتے ہوتے ہوتے تھے مسجد بننے میں بھی برسوں لگ جاتے ہیں اگر کچھ مخیر اسلام میں مل جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسجد جلدی تعمیر ہو جائے گی واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے صوبہ مہاراشٹر سے محمد شاہروخ رضا عرض کر رہا ہوں. مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ ارشاد فرمائیں کیونکہ ہمارا تعلق ہند سے ہے جو کہ اولیاؤں کا مرکز ہے. یہاں پر بکثرت ہماری مزارات اولیاء پر حاضری ہوتی ہے لہذا مزارات اولیاء کا ادب اور ان کے حاضری کا طریقہ ارشاد فرمائیں. مزارات اولیاء پر جب بھی حاضری ہو تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے داخل ہونا چاہیے اور قدموں کی طرف سے داخل ہو کر یوں چل کر آئیں کہ آپ کی جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف ہو تو یوں انشاءاللہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا اور کم و بیش چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور پھر دعا و فاتحہ کا سلسلہ رکھیں. کچھ قرآن مجید کی بھی قرآن کریم کی بھی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں صاحب مزار کا وسیلہ لیں اور ان کے بھی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یوں وہاں بیٹھ کر اگر پھر وہ بھی یہ وہاں بیٹھ بھی جائیں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو یوں صاحب مزار چونکہ وہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہاں دعائیں قبول ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف پہ جانا ثابت ہے. تو یوں بزرگوں کی مزارات پر بزرگان دین جایا کرتے تھے اور وہاں پر اپنی حاجتیں ان کی پوری ہوتی تھیں حتیٰ کہ ان کو ان کی مطلب کے حاجتوں کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا تھا اور بہت کچھ ان کو برکتیں فیوزات بھی نصیب ہوتے تھے. دیکھیں نا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے ایام گزارے اور ماشاءاللہ کیسا ایک شعر بیان کر دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا رہنما. تو اس طرح ہو سکے تو مزار شریف پر حاضری دینی چاہیے. کوشش کریں کہ صاحب مزار کو پیٹھ نہ ہو تو اس انداز پر انشاءاللہ حاضری دیں گے تو رب تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہوئی تو خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد علی عطاری زمزم نگر حیدرآباد کے علاقے سائڈ ایریا کوٹ تاری کوٹری سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر مسجد کے اندر بیان سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس صورت میں کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں, اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. بلکہ اگر بیان سنتے سنتے اللہ کرے کہ اس طرح کی ہماری توجہ ہو اور کوئی شریعت کے مطابق بیان ہو رہا ہو اور اس سن کر کوئی خوف خدا سے یا گناہوں کے احساس سے آنسو نکل آئیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. صرف سعادت کی بات اس کے لیے نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ رونا سارے اجتماع میں شریک لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خود بیان کرنے والے کے لیے سعادت کی بات ہو جائے. جی ہاں, ایک شخص کو جو کہ بیان کرتے تھے خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا گیا, مجھے کہا گیا کہ تو یوں تو بھی عمل تھا لیکن واس وہ بیان کرتے تھے تو تھا تو بھی عمل لیکن ایک روز تو نے اجتماع میں بیان کیا اور اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا مگر تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رویا تو اس کا رونا مجھے پسند آ گیا تو اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اس کی جتنے بھی اجتماع میں تھے ان کی اور تیری سب کی مغفرت کر دی. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس کی حاضری, کس کی سسکی, کس کی آہ, کس کی آمین, کس کی حاضری, کس کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کے صدقے ہمارا بیرا پار ہو جائے. اس لیے عموماً یہ دعوت دی جاتی ہے آپ سب کو کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں لازمی شرکت کیا کریں. ہماری سستیاں بعض اوقات ہوتی ہیں مگر سستی نہ کریں. دعوت اسلام جہاں بھی آپ دنیا بھر میں ہوتے ہیں دعوت اسلامی کا جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع پائیں شرکت کریں. عاشقان رسول کے درمیان بیٹھے ہیں, آپ یہ دیکھیں مجھے کوئی جتنا وہ نہیں ہو رہا, جس کو ہو رہا ہوگا اس کے صدقے ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہ ہو رہا, یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالی کا ذکر سننا شریعت کے مطابق اگر بیان ہو رہا ہے تو اس کو سننا, اس کا ثواب الگ, عاشقان رسول کی صحبت الگ, ذکر اللہ کی نعمت الگ, دعا کی برکت الگ. تو یوں علم دین سیکھنے کا معاملہ الگ, پھر علم دین سیکھنے کی نیت سے گھر سے چل کر یا جہاں سے بھی چل کر اس اجتماع گاہ تک جانا الگ. تو یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں, فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں. تو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات میں ضرور شرکت کیا کریں. اسی طرح مدنی مذاکرے جہاں جہاں آپ کو میسر ہوں, امیر سنت کے براہ راست مدنی مذاکرے دکھائے جاتے ہیں ورنہ مدنی چینل پر ضرور بھی ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالباسط طاری بابود مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتا دیجئے کہ شبینے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں شبینے پڑھے جاتے ہیں بعض اوقات مساجد میں, ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں اور وہ پورا قرآن سناتے چند راتوں کے اندر, اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ہے تو اس میں کوئی شرعی حیثیت کیا کہ اس منع تو ہے ہی نہیں. درست شبینہ یعنی رات کو جا کر یہ کام کرنا, تو یہ تو بہرحال کئی ممالک میں رائج ہے, اس طرح عرب شریف میں بھی اس طرح ہوتا ہے. بس اس میں امیر السنت نے کئی مرتبہ اس پر مدنی مذاکروں میں تنبیہ فرمائی ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہے تو اب اس کے پیچھے سننے والے باز ہی ہوتے ہیں, تو پھر اسپیکر بڑے بڑے کھول لیے جاتے ہیں, اور پھر دوسرا اس میں پڑھنے کے انداز بعض اوقات جو ہے وہ بہت تیزی والے ہوتے ہیں, تیزی سے پڑھتے ہیں تو جس سے مخارج اور دیگر قواعد خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ یہ ضروری ہے, خصوصاً اسپیکر کے اوپر. تو میرے لیے سنت کئی مرتبہ اس پر تنبیہ فرما چکے ہیں کہ کہیں بھی عمومی طور پر شبینے میں اتنی زیادہ پبلک نہیں ہوتی کہ جس کے لیے باہر کے اسپیکر کھولنا پڑے, اندر کے بھی, ہاں اندر بھی ضروری نہیں ہوتے, تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں شہادت تاریخ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مدنی مذاکرہ میں سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کل میں نے سنا پپا جان کی زبان سے کہ یہ فرشتوں کو بھی اصال ثواب کیا جاتا ہے, کیا جو اپنے والدین جو زندہ ہوتے ہیں اللہ پاک نے تندرستی دے, جو زندہ ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے قرآن پاک ہم دے سکتے ہیں, کیا آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم. جی ہاں, اپنے زندوں کو بھی ان میں بالخصوص والدین بھی شامل ہیں، انہیں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، یہ ہم اپنے زندوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں ثواب، اور اپنے فوت شدگان کو بھی ایصال کر سکتے ہیں ثواب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. میں کراچی کھڈا مارکیٹ نمبر سوسائٹی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ روزے کی حالت میں اگر بندے کو کھٹی ڈکارے آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ قائم رہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھٹی ڈکارے آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ارشاد فرمائیے کہ یوں تو بزرگوں کے مزارات دنیا بھر میں عام ہیں، آج ملتان شریف بھی ہمارے ساتھ براہ راست ہے. ملتان شریف میں دو بڑے مشہور مزارات ہیں، وہ کون سے؟ کون بتائے گا؟ ملتان والوں آپ سے پوچھ کے کیا کروں گا، آپ کو تو پتا ہوگا، لیکن یہاں والوں سے پوچھتے ہیں. اچھا بتائے حاجی امین، بتائے وہ جو پاکستان کے باہر سے. ماشاءاللہ، چلیں پاکستان سے باہر والے، پاکستان کے باہر سے جو اسلام بھائی آئے ہیں، بیرون ملک سے جو آئے ہیں، بیرون ملک سے اگر یہاں موجود ہوں تو. موجود تو ہیں، یہاں برابر میں بیٹھے لیکن یاد نہیں ہوگا. بیرون ملک والے اگر کوئی بتانا چاہے، آج بھی بیرون ملک والے اٹھائے. نہیں جی، وہ شاید کہیں بیرون ملک والے. بیرون ملک نہیں؟ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت غوث بہاء الحق بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے ماشاء اللہ. ان دو ہم کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ دو بڑے بابرکت اور بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالی ان کی اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. صفا مروہ پر سب سے پہلے دوڑ کس نے لگائی؟ صفا اور مروہ کے درمیان سب سے پہلے دوڑ کس نے لگائی؟ کون دوڑے؟ ان کا نام بتائیے جلدی. حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. دوبارہ بتائیں بلند آواز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا مروہ پر سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صفا مروہ کے درمیان دور لگانے والی میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جواب درست ہے ماشاء اللہ. ان اسلام بھائی کو بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جاؤ کتاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی عطاری فاروق نگر لاڑکانہ پہ. کہ بچے اپنے ماں باپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آخری دم تک والدین ان کی خدمت کریں، چاہے شادی ہو، ان کے بچوں کی پرورش ہو یا اور معاملات ہو، تو والدین کس حد تک اپنے اولاد کی خدمت کریں کی تفصیل جان کر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین کی خدمت کہ اولاد کی کرنے کی تو کوئی خاص مدت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک اولاد کی خدمت والدین کر سکتے ہیں، مال و اسباب کے ذریعے بھی کریں ان کی اولاد کے لیے بھی کریں. خدمت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے, ان کی رہنمائی سے بھی ہے, رشتوں کی تلاش سے بھی ہے, ان کی تربیت سے بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو والدین کہتے ہیں جب تک دم میں دم ہوتا ہے والدین اپنی اولاد کے لیے پھر اولاد کی اولاد کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو یہاں میری مراد صرف پیسے کے ذریعے یا مال و اسباب کے ذریعے نہیں ہے, اپنے تجربات کے ذریعے, اپنی شفقتوں کے ذریعے اور اس طرح اولاد کی خدمت کا سلسلہ مطلب والدین کا تو جاری رہتا ہی ہے. اب یہ والدین پر کس اولاد کا کون کون سا حق کب تک شریعت نے واجب یا ناواجب کیا ہے اس کا میرے مستحضر نہیں ہے, میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. واللہ تعالی عالم و رسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کے نعتیہ دیوان کا نام بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مصطفیٰ طاری جامع المدینہ حافظ آباد سے ذوق نعت. اعلی حضرت کے بھائی جان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کے نعتیہ کلام نعتیہ دیوان کا نام ذوق نعت ہے. جواب درست ہے آپ کا ماشاءاللہ. ان کو ہم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی 425 حکایات ماشاءاللہ یہ کتاب پیش کریں. صلو علی الحبیب. جلدی جلدی بتائیے اسلام کی پہلی اسلام کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے مجدد کون تھے؟ پہلے مجدد کون تھے؟ کون بتائے گا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو بکر صدیق. جواب غلط ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجدد الف ثانی. جواب غلط ہے. ان دونوں کو سے مدنی قابل پیش دے آپ عوام دے یا پھر میں پیچھے شخصیات کی طرف جو اٹھ کر آئیں گے ان سے سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مجدد عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے. جواب درست ہے. ان کو انہی کی سیرت کی بڑی خوبصورت کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 425 انہیں فاروق ثانی بھی کہتے ہیں الحمدللہ. اور 30 ماہ کی مختصر سی مدت میں انہوں نے جو مدنی انقلاب برپا کیا اس کو سمجھنے کے لیے خود ان کی سیرت کس قدر انقلابی تھی اس کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ان کی اس کتاب کا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات کا ضرور مطالعہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.